chociaż to znam. I gdybym był wtedy zakuty sam, ciągle w głowie to przysłowie mam. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło nam. Nie ma niczego nowego, gdyż to znam. I gdybym był wtedy zakuty sam, ciągle w głowie to przysłowie mam. Co to jest? Stres doskwiera festera, mylnych test, bez kres wylanych łez. Powiedz, kiedy nastanie kres represji z agresją, a czasem bez. Pogrzebany pies tam, gdzie pogrzebana wiara, bo ten, który ma wiarę, będzie sunął jak katamara. Nie ma tego złego, nawet w koszmarach, i dlatego na upartego mówię lipie nara. A oni mówią baran, uporu i wiary ofiara. Bez starań zapierdala czas na zegarach. Paranormalna przywara mas, chęci by pędzić szybciej niż czas. Nie ma nas, nie ma na niebie gwiazd. Księżyc zgasł, a od słońca spłonął każdy las. Jednak jedna z fraz daje nadziei blask. Jest źle, zaraz będzie w sam raz. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło nam. Nie ma niczego nowego, gdyż to znam. I gdybym był gdyby zakuty sam, ciągle w głowie to przysłowie mam. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło nam. Nie ma niczego nowego, gdyż to znam. I gdybym był gdyby zakuty sam, ciągle w głowie to przysłowie mam. Każdy idzie swoją ścieżką, niby mam swoją, a bywa, że inni i śnią też chcą. Nie jestem drapieżcą, ja dam im miść, byleby tylko części szli tą lepszą. Witam, oto raport z autopsji, mam garść małych porad skorych do adopcji. Mama ci mówiła, nie bierz rad od obcych, ale wiesz, co cię nie zabije, to wzmocni. Błąd na błędzie błąd, ja wyciągam z nich lekcje, a nie daję pod sąd. Błąd na błędzie, a po błędzie błąd, ty też bierz z nich lekcje, a nie rzucaj w kąt. Parę razy padniesz i wiesz, jaką masz głowę do drenów, zanim wiesz. Parę razy zapominasz pinu i weź wlicz to sobie w swój kapitał minut. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, synu. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło nam. Nie ma niczego nowego, gdyż to znam. I gdybym był gdyby zakuty sam, ciągle w głowie to przysłowie mam. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło nam. Nie ma niczego nowego, gdyż to znam. I gdybym był gdyby zakuty sam, ciągle w głowie to przysłowie mam. Nie ma tego złego, tego złego nie ma tutaj. Nowa nuta ukuta, nowy wersu wulkan ducha. Ucha, znów w tarapatach. Tyle na głowie, że trudno się tym połapać. Tyle na co dzień, pułapek, że Boże. Nieraz trudno odnaleźć właściwą drogę. Choć zwątpienie srodze, dopada cię powiedz. Nie ma tego złego, jedynie lepsze być może. Nie ma tego złego, TZN, nic nowego. Od dnia przedostatniego, wczorajszego i tego. Nie ma tego złego, gdyż nie dopuszczę do tego. Bo co psuć sobie humor, skoro chcę czegoś innego. Nie mam ochoty wkurwiać się o głupoty. Zamiast dołu wloty, po tobie w górę noty. Nie mam ochoty, ni chuja czasu co ty. Zamartwiać się tym, czym reszta wiary to o tym. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło nam. Nie ma niczego nowego, gdyż to znam. I gdybym był gdyby zakuty sam, ciągle w głowie to przysłowie mam. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło nam. Nie ma niczego nowego.